อาคารของหลวงตาช่วยชีวิตที่วัดถ้ำบางเตยของพระอาจารย์คลาดมีการตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์มากผู้ประสบภัยที่ได้รับความเมตตาจากหลวงตาต่างซาบซึ้งใจมากนอกจากได้รับข้าวของประทังชีพแล้วยังได้ธรรมะของท่านมาดับทุกข์ดับร้อนทางใจได้รับความเย็นใจที่ท่านแผ่ไปให้ด้วยซึ่งอันนี้สำคัญมากเมื่อเราได้มีโอกาสกราบหลวงปู่คลาดท่านได้เล่าให้ฟังว่าที่เกาะพีพีที่เราไม่ได้ไปด้วยตัวเองหลวงตาท่านได้เมตตาสร้างอาคารสูง3 ชั้นให้กับโรงพยาบาลพีพีตามที่โรงพยาบาลได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผ่านมาทางหลวงปู่อาคารนี้ช่วยชีวิตคนไว้ได้ถึง200 ชีวิตจากการหนีคลื่นยักษ์ขึ้นไปอยู่บนชั้นที่3ของอาคารนี้หลวงปู่คลาดท่านเมตตาเล่าต่ออีกว่าหลังเกิดเหตุท่านได้ไปที่เกาะพีพีเพื่อตรวจอาคารนี้ก็ไม่พบความเสียหายใดๆเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยและยังได้ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาะในวันนั้นไว้ได้อีกด้วยหลังจากนั้นหลวงปู่คลาดก็พาคณะเราไปสมทบกับคณะที่โรงทานสีไทยใหม่ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต